Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Dersimiz 38. farza geldi. Evet, 54 farzdan 38.'sini okuyacağız inşallahü rahman. Evvela tabii şehitlerle ilgili dua yapmadan, niyaz yapmadan başlamak olmaz. Gördüğünüz üzere kafirler, hainler, dış düşmanlar, iç düşmanlar rahat durmamaktadır ve kan akıtmaya devam etmektedirler. Allah şerlerine kifayet eylesin. Amin. Amin. İşte şimdi diyorlar, işte İran işin içinde var, yok Suriye var falan. Olabilir. Tabii arka planda mutlaka Siyonizm var, mutlaka Amerika var. Buna hiç şüphe yok. Fakat yakın sebep, uzak sebep ilişkisine bakıldığında işte Suriye'deki Nusayri rejim, İran'daki Şii rejim, bunlar Türkiye'nin hem ilerlemesini istemez, hem de tabii Türkiye biraz Suriye'nin iç işine müdahale etmeye kalktı yani. Edemedi de, etmeye kalktı diye biraz rahatsız oldular. Bundan dolayı yapmış olabilirler, olmayabilirler. Haberlerde bunlar tabii konuşuluyor, yorumcular konuşuyor. Biz siyasetten anlamayız ama şundan anlarız ki Şia hep Müslümanlarla harp etmiştir. Ben bugüne kadar bunu söyledim. Yine bunu söylüyorum. Şia mezhebi tarihte bir kafirle savaşmış değildir. Hep Müslümanlarla harp etmişler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bir taraftan tabii teröristler biliyorsunuz fason çalışırlar. Onların dini mezhebi olmaz. Onlar işte efendim öyle kahvede bekleyen günlük işçiler gibi, o gelir eve götürür, bu gelir oraya götürür, işte orayı sıva, burayı kır. Onların bir şeyi yok. Anlaştıkları yere çalışırlar. Allah boylarını devirsin. Allah ocaklarını kurutsun. Allah helak etsin. Allah kahretsin, mahvetsin, perişan etsin. Allah'ım en yakın zamanda bütün destekçilerini de kahretsin, mahvetsin, helak etsin. Razı gelenleri de helak etsin, mahvetsin. Allah'ım kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Yani bu kadar yüzsüzlük, bu kadar şey olur mu? Adamlar meclise girmişler, meclisten konuşma yapıyorlar, hala efendim bunları müdafaa etmeye kalkıyorlar ya. Milletin vergisiyle, parasıyla askere, polise kurşun sıkan adam milletvekili oluyor bu memlekette. Aklınız, mantığınız varsa gelin konuşun ya. Erbakan Hoca gibi adam yasaklandı. Erbakan Hoca gibi adam senelerce yasaklandı ya. O kadar vatanını milletin seven mübarek evliyaullah'tan zattı ya. Böyle bir adamı yasakladılar. Polise, askere silah çeken adamları milletvekili yapıyorlar. Ya bu nasıl bir meclistir? Nasıl kabul ediyorsunuz? Nasıl evvelce hapis yatmış, bu kadar şu olmuş, bu olmuş adamları teröristlikten yargılanmış, terörlü müdafaa etmiş, hatta dağda teröristlik yapmış da var şimdi mecliste. Dağda durmuş yani bir zaman. Dağdan inmiş gelmiş, milletvekili olmuş. Böyle bir durumla karşı karşıya, ne periz, ne lahana turşusu, bu kadar şehit var, bu kadar üzüntü var. Bir yandan da adamlar kalkıyor utanmadan milletin gözüne bakarak, milletten toplanan vergilerle, aldığı maaşlarla yiyerek içerek, bir de efendim işte bunlar da meşru haktır, işte şöyledir, böyledir. Siz de bizle anlaşsaydınız işte, anlaşmadınız işte. Ya bunların nasıl bir düzendir ben bir şey anlamıyorum. Bakın bütün bu konularda tek bir ayet okurum size. Estağfirullah. La tekunu kellezine nesullah. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Kur'an'ı unutanlar gibi olmayın. Sünneti, ehli sünneti unutanlar gibi olmayın. Sonra fensahum enfusuhum. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Yani Allah adama kendi karını unutturur, kendi zararını eliyle seçtirir. Şimdi şu gelinen noktada bu millet, bu memleketi yönetenler kendi karını unutmuş, zararını unutmuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aynı yere 40 kere baskın olmuş. 5 kere bir yere baskın oluyor karakola. 5. 6.ya yine bekliyor. Tedbir alınmamış. Orası güçlendirilmemiş, muhkemleştirilmemiş, asker artırılmamış. 5 kere aynı yere gel beni vur diyor ya. 4 kere bir yere baskın olmuş, şuraya baskın olmuş, buraya baskın olmuş. Ya bu kadar acayip bir şey. Senelerdir dediler buraya acemi asker göndermeyeceğiz. Profesyonel ordu falan. E çok iyi. Hani yok bir şey. Yine gencecik çocuklar acemi bir şey bilmiyorlar. Tabii bu şehitlik de herkese nasip olmaz. Bakıyorsun, ediyorsun hep ehli sünnet aileler, Müslüman aileler tabii kalplerinde bir iyi niyet ve içlerinde bir efendim güzel düşünce olmasa, onların bir hayrı olmasa, bir iyiliği olmasa Allah onlara da şehitlik nasip etmez. Şehit olanlar çok büyük makamdadırlar. Kanları ilk damladığı anda günahlar mağfiret olur. Kul hakları bile affolur. Şehitliğin çok yani güzel müjdeleri var. Tabi deniz şehitlerinin kulakları affolur diye bir hadis-i şerif var ama tabii ki peygamberler, sıddıklar üçüncüye şehitler gelir. E şehit meselesine gelince kim şehittir, kim değildir? Haksız yere öldürülen imanlı ise şehittir. Haksız yere öldürülen şehittir. E bir de burada vatanı müdafaa uğrunda, bir de gurbette. Mâte garibin fakat mâte şehiden, gurbette ölen şehit ölür. Ya bir de tabii ne onun adı? Vatan müdafaa meselesi var. E vatan nedir? Hubbul vatan vel iman. Vatan sevgisi imandandır. Vatan olmasa nerede namaz kılacağız, oruç tutacağız? Nerede sohbet yapacağız şimdi? Onun için vatanı müdafaa efendim şarttır. Bu bakımdan askerliğe gidilmek şarttır ve lazımdır. Bakmayın siz bu hainlerin laflarına, işte efendim işte özgürlük olsun, isteyen reddedebilsin, isteyen gitmesin, isteyen şunu yapsın, isteyen bunu yapsın. Bunlar hain laflarıdır. Hain laflarıdır. Öyle şey olur mu? İsteyen gitmesin dersen ne olur bu? Olmaz. Bu kadar insanın namusu, namazı, abdesti, camisi, Kur'an medreseler hepsi bu asker polisin gayretleriyle bir güvenlik sağlanıyor da efendim şuralarda bir namaz kılamıyor. Yoksa her yeri bunlar perişan ederler, kan gölüne çevirirler bunlar. Zalim, hain adamlar, dinleri imanları yok. Marksist, Leninist, ateist, zerdüş, berdüş ne dersen her pislik var bunlarda. Bunlardan merhamet beklenmez bunlar. Bunların ipi Siyonizmin elinde, Yahudinin elinde bunların ipi. Onun için bunlara karşı Allah ordumuza kuvvet versin. Amin. Polisimize güç versin. Amin. İsabetli anlayışlar nasip etsin. Amin. Muvaffakiyetler nasip etsin. Allah Teala bir an evvel imha olmaları nasip etsin. Amin. Ama geliyoruz yani radyoda da Lale Gül FM'de de ilk gün tabii bir taziye yani veyahut bir efendim üzüntümüzü dile getirmek üzere bir bağlandılar bana. Birkaç dakika bir şey konuştum. Orada da dile getirdim. Bütün mesele Kur'an'a dönülmedikçe, sünnet-i seniyeye dönülmedikçe, ehli sünnete sahip çıkılmadıkça kafirlerin oyunlarından kurtulamayız. Kurtulamayız. Çünkü لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَا Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Sırdaş edinmeyin. Bunlarla anlaşmalar yapmayın. Tamam komşun olur, şu olur, bu olur. Nasılsın, iyi misin? Aç olur, yemek verirsin. Bunlar ayrı şey. Ama adama yetki verilir mi yani? Adamlarla bunlarla anlaşılır mı? Bunlara uyulur mu? Bunların sözüne aldanılıp da biz sizinle bilgi paylaşacağız, istihbarat paylaşacağız, bilmem ne paylaşacağız. Yalan. Yalan. Amerika bunu oralar bütün eline geçirmiş. Bütün oradaki Kuzey Irak devletini Masonlar kurmuş, Siyonizm kurmuş, Yahudi kurmuş. Oradaki devleti. Onlar kurmuş zaten. Bütün düzen ellerinde, şey ellerinde. Adamlar bu kadar silahları nereden bulacak dağın başında ya? 250 kilo bir silah taşınacak bir şey değil. Katırlara taşıtıyorlar. O kadar katırlar geliyor gidiyor. Kaç yüz kilometre kimse gören yok mudur? Hani bizim gece gören şeyimiz vardı. Adamların şeyleri bile varmış ya. Uçak savarlara kadar bilmem helikopter düşürecek kadar ağır şeyleri var adamların. E burada gavurlardan kuvvet olmasa Efendim süper güçler buraya destek vermese 5 tane çapulcunun işi mi bu? Artık kesin anlamak lazım ki karşı tarafta Yahudi var, Siyonizm var, bunun gerisinde de Amerika var. Biz bunlarla dost olacağız. Yani ne kadar dost olabilirsin? Bunun istihbaratına güvenilebilir mi sana? Ters haber verir. Ters bilgi verir sana. Boş yere attırır sana. Mevla ne buyuruyor sana? Ya eyyühellezine amenu, ey inanmış kullar, la tettehidû bitâneten min dûnikum. Kendinizin adamlarınızı, Müslümanları bırakıp da başkalarından astar edinmeyin. Yani içinize bir küppenin dışı var, bir de içi var, astar. Astar yani iç işlerinize sokmayın bunları. La ye'lûnekum habâlâ. Sizin bozguna uğramanız bakımından, fesada düşmeniz, bozulmanız, zayıf düşmeniz hiçbir şey eksik etmezler. Ellerinden ne gelirse yaparlar ki siz helak olasınız diye. Veddû mâ anittüm. Onlar sizin sıkıntınızı isterler. Zahmetinizi isterler. Karışmanızı isterler. Ekonominiz bozulsun isterler. قَدْبَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَائِمْ. Buğuzları, kinleri, nefretleri, adavetleri ağızlarından beliriyor, açığa çıkıyor. Bakın Avrupa Birliği'nin beyanlarına, onun bunun beyanlarına. Ne kadar aleyhte konuşmaları var. Bir de مَا تُخْفِي صُدُورُمْ اَكْبَرْ. Kalplerinin gizlediği daha büyüktür. Yani içlerindekini de demezler. Sizle iyi geçinmeye çalışırlar. قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ. Biz size bu kadar ayet açıklıyoruz. اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Eğer aklınız başınıza gelmişse, kafanız çalışıyorsa, Kur'an-ı Kerim her şeye temas edin. Adamın biri de kalkmış. Bilmiyorum köşe yazarı mıdır nedir, doktor mudur nedir işte. Ya bu Cübbeli Hoca'ya diyor, ne sorsan konuşuyor ya. Her şeyden cevap veriyor, ekonomiden veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Birisi kalkmış işte bu banka şey mi ya acaba, ekonomist mi? Bu şimdi ekonomi şunu veriyor, bunu veriyor. Şimdi siyasetten bahsediyor, yok efendim terörden bahsediyor. Kardeşim Kur'an hepsinden bahsediyor onun için. Şimdi bunlar alışmışlar Yahudi Hristiyanların papazlarına, hahamlarına. Papaz haham ne bilir, onun kitabında, dininde hiçbir şey yok ki. Helal yok, haram yok, her şey dümdüz dümdüz. Altın mı yatırmışsın, para mı almışsın, o döviz mi bozdurmuşsun, öyle bir şeyi papaza sorsan ona ne? Yani dininde böyle bir şey yok. Bizim din her şeye karışıyor. Tuvalete nasıl gireceksin karışıyor, nasıl çıkacaksın karışıyor. Hanımınla ne zaman yatacaksın, ne zaman kalk, nasıl yatacaksın, ne şekil yatmayacaksın. Bizim din her şeye karışıyor. Yatak odasına da karışıyor, tuvaletin içine de karışıyor. Onun için Cübbeli Hoca her şeyden konuşuyor. Kur'an her şeyden konuşuyor. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِشَيْ. Kur'an'da bir şey eksik bırakmadık Allah buyuruyor. Sen dersen Kur'an'da bu konu yok, kafir olursun. Kur'an'da her konu var. Yeter ki ayeti bulmak ve yerine getirip taşı gediğine koymak. Senin ilmin yoksa, irfanın yoksa, Kur'an'dan anlayışın yoksa ben ne yapayım? Kur'an-ı Kerim söylüyor bak. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ. Siz iyileşirseniz, güzelleşirseniz, ekonominiz düzelirse, memleketinizde huzur, güven olursa kafirler üzülür diyor. Ve in tusubkum seyyetun, kıtlık, bela, afet, musibet, terör olursa yefrahu biha, sevinirler diyor. Ve in tasbiru, sabrederseniz, ne demek? Kafirlere benzemezseniz. Onların modalarına, onların kıyafetlerine, onların okullarına, onların mekteplerine, düzenlerine, eğitimlerine kapılmamak için sabrederseniz ve tetteku, haramlardan sakınırsanız. İşte bak, haramlardan sakınmak. Bunu milletçe gündeme getirelim. Benim haramdan sakınmamla iki çiçekle yaz gelmez. Milletçe haramlardan sakınırsanız. Bu nedir? İçkiler, kumarlar, faizler, fuhuşlar, efendim ecdadın aleyhine filmler, diziler, namussuzluklar, iftiralar. Bu kadar bu her şeye yol verilmiş, koy verilmiş. Haramdan sakınma diye bir şey yok. Haramlardan sakınsanız la yadurrukum keydum şeya. Onların hilesi size şeycik bile zarar veremez. Şeycik en ufak zarar veremez. Şimdi bize zarar veriyor mu? Veriyor. Niye? Sabır yok, takva yok bizde. İnallaha bima ya'malun muhit. Hoca Efendi Amerika ile boş olmaz, Siyonizm ile boş olmaz, Yahudi ile boş olmaz. Onların uydudan şunları var, bunları var. Biz nasıl onları geçeceğiz, nasıl aşacağız? Bak ne diyor cevabında? Şüphesiz Allah Celle Celaluhu. Onların bütün yaptıklarını kavramıştır. Yani kuşatmış, yaptıklarını, yapacaklarını çepeçevre kuşatarak onları kıstırmıştır. Belillezine keferu fi tekzib, kafirler, neydi bu ses şimdi, dur. Yok, başka bir gümleme var. Bir gümleme var, davul sesi gibi. He? Ama klima buna vuruyor da bundan mı çıkartıyor acaba? O zaman hoparlörü kız, klimayı ne kapatıyorsun? Ben burada boğulurum mu? Ne deneme? Denemesi bedava değil ki, parayla. Bu arada klima benim nefesim, ben hastayım. Sen hoparlörü kız. Mübarek adam. Şimdi öpücü şeye çıkarıyor rafa. Bıçağı indirecek. Kafirler, ben anlıyorum, bir şey vuruyor diyorum. Düğün mü var burada, davul mu çalıyorlar ya? Zil değil, davul gibi vuruyor işte kafama. Her gün bir şey yapmam mübarek adam. Yaz böyle, de ki şunun şusu 3'te duracak, bunun busu 2'de duracak. Not koy oraya, otomatik oraya getir. Her sefer denersek burayı, kafamıza davul çalar. Kafirler inkar içindedir. Yalanlamak içindedir. Ama Allahu mi verayim muhit. Allah çepeçevre artlarından onları kuşatmıştır. Demek ki ben Amerika ile baş ederim, Allah buyuruyor. Kafirle de baş ederim. Bütün dünyanın gavuruyla da baş ederim. Yeter ki siz benim Kur'an'ıma tabi olun. Dünya ahiret dokundurmam size kimseyi diyor. Hemen ne buyuruyor? فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ فَاِمَّا اَتْيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَاءَ Benden size hidayet gelecek, rehber gelecek. Geldi mi? Kur'an geldi mi? Sünnet geldi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi mi? Alimler geldi mi? Mürşitler geldi mi? فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ Kim benim hidayetime tabi olursa فَلَا يَضِلُّ Sapıtmayacak. وَلَا اِشْقَى Zahmet çekmeyecek. Hiç dünyada zahmet çekmeyecek. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Kitabımdan, vaazımdan, sohbetimden, dinimden kim yüz çevirirse. Bizim toplum olarak yüz çevirdik. Yani birkaç kişi sohbet dinliyor ama hadi bizim sohbetler biraz şaka şamata, biraz daha fazla adam dinliyor. Ama ekseriyet film, sinema, roman, hikaye. Haramlarla uğraşıyor. E bir toplum Kur'an'dan yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ Dünyadaki hayatı dar olacak, zindan olacak. Geçimleri sıkıntı olacak, ekonomileri bozulacak. Kur'an böyle söylüyor. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Huvel kadiru. O Allah kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Alâ en yeb'ati aleykum azâben min fevkukum. Size üstünüzden azap gönderebilir. Yıldırımları yağdırır. Kasırga, hortum hep yukarıdan gelir. Ev min tehtü ercülikum. Ayaklarınızın altından azap gönderebilir. Bir sallar, batırı dibine. Ev min tehtü ercülikum. Ev yelbisekum şiyan ya da sizi fırkalara böldürür. Şucular, bucular efendim grup grup yapar. Irkçılık efendim şuculuk, buculuk komünist, marksist bilmem ne şu faşist bir şeyler böyle hep grup grup. Ve yudhika ba'dakum be'se ba'd size birbirinizin çetin azabını tattırır. Sizi birbirinize kırdırır. Ayet bu. Ben kadirim diyor. Adam olun, Kur'an'a dönün. Bir tane reçete yazanlardan şu İslam'a uysak da İslam kardeşliğini tesis etsek, temin edecek iman kardeşliğini öne çıkartsak da Osmanlı zamanında hiç böyle bir sorunlar niye yoktu? Çünkü İslam öndeydi. Buradan örnek alsak bu böyle olmuyor, bu laiklik batırdı bizi diyen yok. Daha beter laiklik teminatımızdır. Laiklik teminatımızsa işte bunu yapar laiklik. Din öne çıkmıyor. Din geri, din karışmaz. Din camide. Din camide kalsın. Camide bile karışıyor dine. İmamın eline bir şey veriyor, hutbeyi onu okutturuyor. Ya bari din camide kalsın, tamam da bırak imamı da istediğini konuşsun, onu da konuşamaz imam. Ben imam değilim diye konuşuyorum böyle. Tabii memur olsam konuşamam. Ne yaptılar Timurtaş'ı rahmetli? Görele Mahallesi'ne sürdüler o zaman. Şimdi benim oturduğum yerde Görele Mahallesi şeyde. Beykoz'da zaten de Göreleliyim. Mahalle de oraya düştüm. Ama o vakit 20 sene evvel, 25 sene evvel 3 kişi cemaati vardı. Adam Şehzadebaşı'nı dolduruyordu. O da biraz atar tutardı, benden beterdi. Ondan sonra gönderdiler adamcağızı oraya. Üç kişiyle kalmış adam. Niye? İşte memur idi çünkü. Resmi vaaz ya. Git diyor, gidiyor. Benden niye baş edemiyorlar? Memur olmadım ki. Baştan baktım ki ben bunlarla uğraşamam. Oradan atacak, oraya sürecek, oraya şunu konuşma, şunu okuma. Camileri yasak etti, gittik salonlara. Yani. Onun için mesele hakkı söylemek. Nerede söylersen söyle. Şimdi zaten televizyonda söylüyoruz. Allah Teala bu imkanları açıyor. Ama ve lakin reçete yanlış, doğru konuşulmuyor. Biz Kur'an'a dönmeden düzelmeyeceğiz. Ve bu işler bitmeyecek. Kur'an öyle söylüyor. Bitiremezsiniz başka türlü. Gençler dinsiz yetişiyor, kitapsız yetişiyor. Allah korkusu yok. Onun için öldürmekten korkmaz, gasp etmekten korkmaz, haramdan korkmaz. Ayet hadis okunmuyor ki millete. Unzur keyfe nusarriful ayet. Habibim bak biz ayetleri nasıl açıklıyoruz. Leallehum yefkavun. Belki anlarlar diye ama ve kezzebe bi kavmuke ve vel hak. Senin kavmin Kureyş bu Kur'an'ı inkar etti. Halbuki Kur'an haktır. Şu anda da bu millet Müslümanım der ama İslam'ın tam doğrusunu anlatsak, anlatıyoruz ama işte bazı meseleler şimdi günü değil gündemi değil diye konuşulmayanlar da çok var. Tam doğrusunu söylesen bu Müslümanım diyenlerin de çoğu olmaz öyle der. Ya. Çünkü millet dine bağlı değil. Dini kendine uydurmaya çalışıyor. Zaten onun için kendine göre hoca arıyor. Doğru bir hoca bulayım da ona uyuyayım diyen yok. Kendine göre hoca arıyor. Hak üzere değil toplumun çoğu. Doğruyu konuşalım. Söylediğimiz vakit bazı şeyler kadınlara uymuyor. Kadınlar kapalı, örtülü, belki çarşaflı bile olsa inanmam ben buna diyor. Ya. Bazı şey erkeğe uymuyor. Bazı şey şuna uymuyor. Yani herkese uymayan bir şey var. Ya biz Allah'ımıza uyacağız. Dini kendimize uydurmayacağız da. Ha şimdi dedik işte altın, Türk parası yatırıp da altın hesabı olmaz. Altını alacaksın eline de şeyde falan. Oo. Çok zor. Oraya gitmek lazım. Yarım gün geçer. Bilmem ne olur. Ya bana ne? Bu faizdir diyorum sana. Bana ne? Zormuş kolaymış. Ya ben dinimi değiştireceğim sana hatırla. Herkes keyfine göre fetva arıyor. İşine geldiği gibi. Olmaz. Kur'an haktır ama senin kavmin inkar etti bunu diyor Allah. Çok inkar var. Çok itiraz var. Öyle olur mu? Böyle olur mu? İlahiyatçılarda çok büyük inkar var. Tekzip var. İsa Aleyhisselam'a inanmazlar. Hazreti Mehdi'nin geleceğini inkar ederler. Efendim ne kadar hadisleri inkar ederler. Şunu bunu inkar ederler. Çok büyük inkar var. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Biz doğruyu söylüyoruz. Habibim söyle ki ben sizin başınızda vekil değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vekil değilse ben mi vekil olacağım? Yani bekçi değiliz. Gözcü değiliz. Çok üzülüyoruz. Kim inanmış, kim inanmamış. İnanmayanlardan dolayı da mahzunuz. Müslüman, namaz kılan, oruç tutan adam şeriatın bazı meselelerini inkar ediyor. Bak yapmıyor demiyorum. Bak amel etmiyor demiyorum. Amel etmiyor günah. Ama inkar ediyor. Bugün bu iş olmaz diyor. Dolayısıyla biz çok üzgünüz. Çok büyük inkar var. Bu belalar, bu inkarın faturaları. لِكُلِّ نَبَيْنْ مُسْتَقَرْ. Her haberin yerleşeceği, meydana geleceği zaman var. Ben diyor Rabbim saatli bombayı kurdum, vakti geldi mi patlatacağım. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Yakında siz doğruyu, gerçeği anlayacaksınız. İş işten geçecek. Ne dünyada huzur kaldı, ne ahirette huzur var bu vaziyette gidersek. Şu İslam'a dönsek de iki tarafta cennet olsa. وَاِذَا رَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا. Habibim baktın ki benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Toplanmışlar, açık oturumlar, filmler, diziler, Kur'an'a aykırı, sünnete aykırı daldırıyorlar. Efendim aleyhte konuşuyorlar, Kur'an'la alay ediyorlar, Müslümanlarla alay ediyorlar, sakalla, cübbeyle, çarşafla alay ediyorlar. Neyse. Baktın böyle gördün İslam nişanlarına, bizim ayetlerimize karşı aleyhte konuşuyorlar. Fe'arız anım. Yüz çevir, dinleme. Hatta hudu fi hadisin gayri. Başka bir mevzuya geçene kadar. Yani o konu konuşulduğu yerde durma. Durma diyor. Şimdi bizim millet nerede duruyor, oturuyor? Gece gündüz ekseri saatlerde kiminle muhabbet ediyor? Televizyonla. Televizyondaki programların çoğu ne? İnkar. Ve itiraz. Ve alay. Ve hakaret. Ve istihza. Ve imma yüsenneke şeytan. Habibim diyor. Yani tabii Habibine söylüyor, bize duyuruyor. Ha kızım sana söylüyorum, ha gelinim sen işit. Yoksa Resulullah unutmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan sana diyor unutturursa, eğer şeytan sana unutturur da benim İslam'ımın, şeriatımın aleyhine konuşanlarla bir yerde oturursan, bak şu, bu zamana kadar bir şey demiyorum. فَلَا تَقْعُدْ مَعْدَ الزِّكْرَى. Bu vaazı dinledikten sonra, şimdi sana ayet geldi diyor. Sakın ha oturma. مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Zalim kafirlerle oturma. E şimdi zalim kafirlerle oturma, papazdan oturma, şundan oturma, din düşmanıyla oturma. Anladık ama oturuyorsun televizyonun başında işte. Hepsi orada. Sen de zannetiyorsun ki kiliseye gittim papazda oturmuyorum ki. Ama hepsi evinde. Bunları seyrederek, bunları dinleyerek ne oluyor? Çoğu ilahiyatçı hocalar bile dinlenmez. İnkar ettiriyor yani. İnkar ettiriyorsa. İslami kanallar, birçok program ve dizi ve şey, yalan, yanlış, dini film, çok içeriği yanlış, ayetlere uymayan, Kur'an'a uymayan diziler, yok Hazreti Meryem, yok Hazreti Yusuf, yok Hazreti Musa, Tevrat'tan, İncil'den yalan yanlış doldurmuşlar, Kur'an'a uymayan içerik var. Bunlara inansan iyi değil, çünkü bu dini görünüyor ama Kur'an'da tersini söylüyor bir şeyin. Seyredilecek bir şey yok. Geçen Yakup Aleyhisselam karı kız horon ediyordu bir filmde. Toplanmış böyle halka yapmışlar. Yakup Aleyhisselam tepiniyor. Haşa ve kella. Böyle şey olur mu ya? Bunları seyretmek insan imanını alır ya. Ama siz acayip bir şeysiniz. Dansözden kaçayım diyorsunuz. Yağmurdan kaçıyorsunuz. Doluya tutuluyorsunuz. Nasıl olsa bu dini kanal diyorsunuz. Orada da gavur oluyorsunuz. Ben ne yapacağım sizle ya? Ne yapacağım sizle? Ben doğruları söylüyorum. Efendim bari herkes evinden, mahallesinden başlasın. Birer ikişer bu işi düzeltelim. Yoksa bu iş böyle iyi gitmez. Bu hainler bu vatanı böldürene kadar, özerklik bilmem ne adı altında, Siyonizme bu işin bir parçasını koparana kadar, Büyük İsrail'i kurana kadar, bunlar kıyamete kadar bırakmaz bu işin ucunu. Biz hemen unuturuz, eğlenceye dalarız. Gavurlar uyumaz. 100 sene, 200 senenin projesini şimdiden yapmış onlar. Bizim 5 sene sonranın hesabımız bile yok. Bu vaziyette biz bu işi kazanamayız. Kazanamayız. Çünkü Müslümanlar da gevşedi ya. Kafirlerle anlaşalım. Laikliğe devam edelim. İslam'ı karıştırmayalım bir şeye. Bizim Müslümanlar böyle konuşuyor. Biz böyle konuşursak Allah bizi efendim yardımsız bırakır. Biz Kur'an'dan ayrılamayız. Din efendim ona karışmaz, buna karışmaz. Ne demek karışmaz ya? Din yönetime karışmaz demek, Allah karışmaz demek. Allah karışamaz bana demek ya. Sen nasıl dersin Allah karışamaz? Allah karışamaz diyen kafir olur. Allah her şeye karışır. Ha Müslüman değilsen tamam dersin. Müslüman nasıl der ki din bize karışmaz? Din işi başka, o iş başka, bu iş başka. Nasıl iş başka? Alırsın teröristi, askeri polisi şehit etmiş adamı beslersin. Din karışsa çoktan onların kafası gitmişti. Din karışsaydı adam oradan İmralı'dan yönetiyor ortalığı. Benden anlaşacaksın. Anlaşmasan şöyle yaparım, böyle yaparım. E tabi. Koyup da yedirirsen, içirirsen, bir de avukatıyla görüştür, bir de demeç verdir. Oho! Din karışmazsa senin kafan böyle karışır. Memleketin böyle karışır. Din karışacak. Kısas var. Bu kadar ocağa ateş düştü. Bu kadar ana ağlıyor burada. Hakları var. Allah hak verdim diyor onlara. Hak verdim, hak onundur diyor. Kan sahibinin hakkıdır. Nasıl yakalıyorsun da yediriyorsun, içiriyorsun? Bu zulümdür. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsen ölüm yayılır, fakirlik yayılır, belalar yayılır, Mayıs yağmuru gibi saçılır. Allah'ın indirdiği, Allah'ın Kur'ani nizam nasip eyle. İslami düzen nasip eyle. Mayıştık, uyuştuk, mantar olduk. Böyle bakıyoruz. Ya biz namaza gidelim, gelelim, daha bir şey lazım değil demeye başladık. Biz efendim cihat yapamayız, bizim gücümüz yok. Kafirler çok ilerledi, biz en iyisi onlarla iyi geçinelim. Ama iyi geçinemezsin. İyi geçinirse böyle. وَلَنْ دَرْضَانْكَ الْيَوْدُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبَعَ مِلَّتُهُمْ Onların dinine uymadıkça, gavur olmadıkça, ne Yahudiler ne Hristiyanlar, asla senden razı olmayacaklar diyor Kur'an. Ya gavur olmaya karar verelim, haşa, ya da bunlardan ele tek çekelim. Yoksa ben Müslüman kalacağım, bunlarla da iyi geçineceğim. Olmaz diyor Kur'an. Geçinemezsin, bırakmazlar seni diyor. Ben ne anlıyorum, siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Zaten yanlış söyleyeceksem Allah nasip etmesin. Doğruyu da demedikten sonra sohbet etmenin de bir manası yok. Hacımız, hocamız, bütün Müslümanlarımız yanlış yaptık. Biz yanlış yaptığımızı kabul edelim. Biz İslam'dan ayrıldık. Biz taviz verdik. Biz yalakalık yaptık. Biz gavurlarla anlaşmaya kalktık. Ve bu hale düştük. Bu suçumuzu itiraf ediyorum ben. Siz de edin. Ve hemen tevbe istiğfar edelim. Bundan sonra İslam, Kur'an diyenlerin arkasında gidelim. İslam, Kur'an kim diyorsa onun arkasına gidelim. Başka bir şey lazım. Bir kişi bir kişiyiz. Ne yapalım? Allah haktan ayırmasın. Bu ne bu yalakalık ya? Bu kadar İslami medya var. Bir tanesi hakkı söylemiyor. Bir tanesi doğruyu söylemiyor. Ya şu yanlış, bu yanlış diyen yok. Öyle olmaz. Dost doğrusunu söyler misin? Yok sen doğrusun, doğrusun, iyisin diyen dost olmaz. Allah'ım cümlemize sadakat nasip etsin. Ahde vefa nasip etsin. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Allah'ım imtihanı kazanmak nasip etsin. İman selametle çene kapanmak nasip etsin. Kafirlere meyletmeden, taviz vermeden ölmek nasip etsin. Amin Allah'ım amin. Ya Rabbi nereden nerelere geldik ya? Nereden nerelere ya? İslam'ın, şeriatın savunucusu, müdafileri şimdi geldiler ne hale geldiler ya? Bu hale geldik. 10 senede, 20 senede bu kadar değişir. Ben de kendimden korkmaya başladım ya. 46 yaşına geldim. Diyorum 5-10 sene sonra ben de sapıtırsam bir de baktım ki aman laiklik maiklik demeye başlarız. Bilmem ne olacağız ya Rabbi. Allah'ıma dua ediyorum. Mübarek cuma gecesinde siz de amin diyesiniz. Allah'ım bana da. Sizi bilmiyorum. Belki amin demezsiniz kendinize. Bana amin deyin. Allah'ım bana ehli sünnetten, şeriattan, sünnetten kıl kadar itikat bakımından ayrılacağıma ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ayrılmadan evvel ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allah'ım bir nefes yaşatmasın beni. Amin. Kendinize olsa o kadar kuvvetli amin demezsiniz ben. Biliyorum sizi de. Hoca sapıttık mapıttık 5-10 sene daha yaşayalım sapıttıkta niye ölelim? Belki öyle dersiniz. Ben istemiyorum sapık yaşamayı. Amelimizde kusur olabilir. Bizim itikadımız ehli sünnettir. Zerre kadar ayrılacağımıza ya bakıyorum adamların kalbi malbi hep döndü ya. Bu kadar insan tanıyorum ben ya. Hep döndüler. Ya çit çıkartmayalım, şey yapmayalım. İyi gidiyor Amerika ile işler iyi gidiyor. Ekonomi düzgün falan. Bana ne ya? Bana ne? Kendim hakkımda ne istediysem Allah size de aynısını nasıl? Amin. Kese yoldan edelim. 2 dakika daha uzatma. Şimdi gelen bir şey mi diyorsun? 38. farz neymiş? Bir de şimdi biz bu şehitlerimize geçen flaşta da karar verdik. Yılmaz abiyle dedim ki haftaya dedim bilmiyorum. Haftaya dedim şehitlerin haftalık listesini sen dedim habercisin çıkart. İsimlerine göre sonda dua yapmaya başladık ya flaşta. Sonunda dedim bunların da isimlerini anarak toptan bir şehadet fatiha şeyden falan ben ne bileyim böyle 50-100 tane olacak. Şimdi çarşaf liste oldu. Geçen hafta böyle anlaştık biz kendi aramızda. Bu hafta isimlerini okuyacağız inşallah yine bu olan. Ama çok oldu yani. Tabii ki bunun çoğu azı fark etmez. Bir kişinin de haksız öldürülmesi 10 kişi aynıdır. Evet, Allah Teala hakkatında bir kişinin zulmen öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi gibidir. Şu anda değil, 22-24 değil. Şu anda bir tane asker, polis veya şehit, yani bir Müslüman kardeşimiz Allah için hizmet yapıyor, vatanın güvenliği için. Bu bir kişi zulmen öldürülüyor. Geliyor bir eşkıya, Ermeni dölü, bunu öldürüyor diyelim. Bu bir kişinin ölümü, efendim, bütün 7 milyar insanın ölümüne eşittir. He. Hatta hadislerde ne buyuruyor? Lezevalü dünya ehvenu indallah min katli racülin müslim. Bir Müslüman öldürüleceğine Allah katında diyor, bütün dünyanın batması, kıyametin kopması daha hafif gelir. Şu anda bir Müslüman öldürüleceğine bütün dünya, kıyamet kopsaydı, şu dünyanın hepsi bitseydi, Allah Teala diyor ki daha hafifti bana diyor. O kadar Rabbim gayrete geliyor, gazaba geliyor. Bu patlayacak, bu Allah'ın gazabı, bu dinsiz kitapsızların başına. Patlayacak, fena patlayacak, patlıyor da haberleri de yok. Ama ve lakin bu kadar insan şehit oldu şimdi tabii. Allah Teala Hazretleri cümlesini mağfiret eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, makamlarını âli eylesin, derecelerini âli eylesin, Habibine komşu eylesin. Fazl-ı keremiyle Allah'ım geride bıraktıkları kederli ailelerine, analar çok zor olur bu anne için, çok zor olur bu, dayanılmaz bir şeydir bu tabii. Allah'ım çok sabırlar ihsan et, çok ecirler, çok mükafatlar, çok kefaretler, çok mağfiretler ihsan et. Amin, amin, amin. Evet, ruhları için şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Allah'ım hediyemizi ihsan eylesin, ulaştırsın, amin. Tabi burada Kürt vatandaşlarımız, Müslüman insanlar, namazlı abdestli insanlar, namusuna çok düşkün insanlar, Kürtler, Kürt kardeşlerimiz bunlar. Hiç bu işlerle alakası yok bunların. Bunun işleri yapanlar bunlar. Ermeni dölleri bunlar. Ya bunlar Müslüman olamaz ya. Bu işi yapan Müslüman olamaz. Buna rıza gösteren de Müslüman olamaz. Çünkü cinayete rıza gösterince kafir oluyor zaten. Harama rıza gösterirse, bak yaparsa demiyor. Yapan katil olur. İyi yapıyor, iyi yapmış, razı olan kafir oluyor zaten. Onun için bu iş Müslüman işi değil bu. Müslüman işi değil. Ama tabii dediler ki 24 asker, belki 12-13 tane Kürt vatandaşımız. Öyle duydum, doğru mu? 13 tanesi Kürt. Görüyorsunuz analar ağlarken Kürtçe ağlıyor. Yani bunun Kürt'ü Türk'ü yok. Ve Kürt vatandaşlarımızın da burada bir vebali sorumlu yok. Ne yapacak adamlar ya? Adamlar ne yapacak? Asla razı değiller, istemiyorlar. Amma velak. Allah'ım bir an evvel onları da helas eylesin. Onların illerini, ilçelerini bu beladan muhafaza eylesin. En yakın zamanda Allah'ım onlara da bir İslami güven ihsan eylesin. Çünkü dağın başında köy. Geliyor PKK hain, köyü basıyor. Nereden ha, bak gece şey başlamış, çatışma başlıyor gece. Merkezden oraya 5 saatte zor gelemiyor. Düşün ki o da o kadar telsiz var, şu var, bu var. Dağın başındaki bir köyde adam ne yapacak? Geliyor adama, oğlunu ver, ineğini ver, koyunu ver, alıyor gidiyor ya. Bunlar çok zor durumda yani. Bizden çok kat kat daha zor durumda Kürt vatandaşlarımız. Onlar çok Müslüman, ehli sünnet, efendim, kıymetli alimler, veliler yurdu oralar. Onun için onlara çok üzülüyoruz. Allah'ım bir an evvel onların yaylaların, dağlarından, bayırlarından, ilçelerinde, illerinden hepsinde Allah'ım onlara İslam güvenliği ihsan et. Allah'ım onlara İslam huzuru nasip et. Hiç onları korkutacak bir hain bırakmasın Allah. Amin. Esas oralara dua etmemiz lazım. Biz burada biraz daha rahatız. Ne yapacak köyde yani? Seyda ne yapacak? Veli ne yapacak? Alim ne yapacak? Allah dostu ne yapacak? Ders okutuyorlar hocalar. Ne yapacak bu adamlar? İmamın kafasına sıkıyor namaza giderken. Ne yapacak bu imamlar şeyler? Burada imamlık kolay, orada imamlık zor. Çok dua edelim oralara. Bir an evvel Allah kurtarsın. Amin. Şimdi efendim, bu da belaların açılmasına bir sebep olabilir. 38. farz neymiş? İhtiyacını arz eden fakiri, yoksulu geri çevirmemek. Geri çevirmemek neymiş? Farzmış. Anladık ama işte geliyor, bu fakir mi zengin mi belli değil, muhtaç mı belli değil falan filan. O seni alakadar etmez. İhtiyacını arz edeni geri çevirmemek. Ama hakkında bilgin varsa, hakikaten muhtaçsa, ona tabii gerekli bir yardım yapılır. Yol üstü falan tanımıyorsun, etmiyorsun. İmkanın da varsa yine de geri çevirmemek. Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver ama şüphelenirsen de verme diye bir şey yok. Çünkü ihtiyaç arz eyledi. Şimdi bu nereden farz oluyor? Bir şey farz olmak için mutlaka ne lazım? Ayet hadisten delil lazım. Ayet-i Kerime Hac suresinde ne buyuruyor? Estağfirullah ve at'imul ba'isel fakir. Zorda kalmış, darda kalmış fakiri, muhtacı yedirin. Özellikle kurban hakkındadır bu. Kurban etlerinden yedirin manası da var. Fakat genel manada da açsa kurbanda gel. Kurbana kadar ölür. Yani ne zaman gelirse vereceksin bir ekmek yani. Şimdi biz kurbanı daha kesmedik dersen olmaz. Fakiri, muhtacı yedirin. Evet, ayet-i kerimede ne buyuruyor Habibine? Sallallahu aleyhi ve sellem. Emmessâile, dilenciyi, isteyeni, felâ tenher, kovma. Kovma, hadi git. Allah versin, bu Allah versin lafı da öyle kötü bir laf. Allah Allah. Allah Teala buyuruyor, ben veremedim de mi sana yolladım? Bu kafir lafıdır. Allah'ın yedirmediğini ben mi yedireceğim? Haşa. Allah'ın fakir bıraktığını ben mi doyuracağım? Haşa. Bunlar kafir lafıdır. Yasin Şerif'te bu geçiyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ. Onlara dense ki Allah'ın size verdiği bu kadar rızıktan biraz verin fakire muhtaca. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. O kafirler ne dediler? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا inananlara. اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ. Ya Allah istese bunu yedirirdi. Allah yedirmediğine göre biz mi yedireceğiz? Kafirler böyle dedi diyor. Bunu şimdi Müslümanlardan da diyenler var. İnentüm illâ fî dalâlim mübî. Aşikar bir sapıklık içerisindesiniz. Bu laf sapık lafıdır. Gücüm nispetinde bir şey ver. Sakın öyle git çalış. Ben çalıştım da bu hale geldim. Efendim, bana da kimse bir şey vermedi. Köyden çarıksız geldim. Bak şimdi zengin oldum. Sen niye çalışmıyorsun bilmem. Boynun kilise direği kadar falan. Efendim Hazretleri öyle bir şeyler de der. Nasıl biliyor musun? Kilise direkleri şey mi oluyor? Demek. Yani ensen kulağın gerdanın yerinde falan bir şey. Bir şey. Saçma sapan işte. Bir de bakıyor adama. Kaç kilosun? Adam diyor 90. Ulan 90 kilo. Sen muhtaç olsaydın erirdin. Ne deli adamsın sen ya. Ya 50 kilo adam az yer, 90 kiloya daha fazla vermek lazım. Nasıl doyacak? Daha fazla yer. Onu düşünmüyor, bir de diyor ki şişman olduğuna göre git zayıfla. Nasıl zayıflayacak yani? 5 gün aç kalacak ondan sonra efendim Nasreddin Hoca'nın eşeğine mi dönsün? Yemini kıstı, kıstı, kıstı. Ondan sonra bir sabah geldi baktı ki eşek nalları dikmiş. Yahu dedi, tam alışacaktı, eceli gelmişti. Böyle şey olur mu ya sen hayvanın yemini kıs kıs kıs, herkesin bir kalorisi var, ona göre vücudu var, oranı var, vereceksin fakire adam. Niye iş bulamıyorsun? Bulamıyor. Zaten herkes iş bulsa kimseye zekat verecek adam kalmaz, sadaka verecek adam kalmaz, fitre verecek adam kalmaz, fidye verecek adam kalmaz. Kıyamete yakın o kadar zenginlik olacak, Hazreti Mehdi'yi dolduracak şeyi, zenginlikten verecek, verecek, verecek. Bütün Kabe'nin altındaki hazineleri çıkaracak. Vatikan'ı alacak. Venedik'i alacak. O Vatikan'ın altında ne kadar hazineler var. Bütün o hazineleri alacak. Hep Allah yoluna verecek. O kadar gelene verecek, gidene verecek. Bir tane zekat alan kalmayacak. Ya adam arayacak, ya zekat vereceğim. Yok, alacak adam yok. Kimse almayacak. Hazreti Mehdi'nin zamanında ekonomi iyiymiş yani ha. Hazreti Mehdi hak mıdır? Gelecek mi? Gelecek. Gelecek hiç. Şimdi o Muhammed Nurdoğan diye biri çıkmış. İsrailiyattır, Yahudi Hristiyanlıktan kalmadır. Böyle bir şey yoktur falan. Asla. Bütün ilahiyatçılar inkar etse de Muhammed Mustafa ispat ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'da hadis var. Benim bu usta kitabım var. Mehdi muhakkak gelecek. Koca kitap. Dolu delil koydum oraya hadis-i şeriflerden. O kadar sayı hadisler var. Mutlaka gelecek. Manevi şahsiyet. Öyle manevi bilmem ne yok. Hakikaten gelecek. İnsan doğacak. Gözü belli, kaşı belli. Hepsi tarif edilmiş. Yani öyle manevi falan olur mu? Elle tutulacak, gözle görecek. Beni gördüğünüz gibi o da aynı. Bir insan olacak yani. Öyle manevi gelecek diye bir şey yok. Beşer olarak gelecek. Onun için sakın inkar etmeyelim. Bak onun zamanında zekat alan kalmayacak. E demek ki şimdi biz sadaka verecek adam buluyorsak bunda da şükredelim Allah'a ki fakir var memlekette. Fakir olmasa bu kadar bela nasıl kalkacak? Sadaka vermesen bela ya. Ama işte arayıp bulmak meselesi var. Dileneni kovma. Bu ayet niçin nazil oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir fakir gel. Bir şey istedi yani. Gitti ona zırhını verdi. E şimdi Efendimiz'de para yoksa da bir eşya verirdi. Zırhını verdi. Gitti pazarda sattı. Adam yani fakir gitti sattı. Hazreti Ali Efendimiz de gördü pazar. Aa Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem zırhı pazarda. Yani o tabii onu bir anlamadı ne oldu. Hemen satın aldı gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geri verdi. O adam tekrar geldi. Bir daha bir şey istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhı bir daha verdi. Adam gitti bir daha pazarda sattı. Falan. Yine sahabeden biri gördü. Belki Hazreti Ali Efendimiz yine olabilir. Gitti bak Allah Allah pazarda bu iş ne? Yine gelmiş buraya. Yani birine vermiş anlaşılıyor. Yine gitti aldı parayla. Getirdi ya Resulullah buyur. Yine aldı. Adam bir daha geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de adama dedi ki Esailun ente em tacirun. Yani kusura bakma dedi. Dilenci misin tüccar mısın dedi. Ama Allah Teala bu söze razı gelmedi. Ve mesaile isteyeni fela tenhar kovma. Varsa ver, yoksa güzel söz ve güleç yüzle davran. Ve ma tu'ridan anhum ibtigaa rahmetin min rabbike tercuha. Fekullum kavlen meysura. İsra suresinde. Yani yanında para bulunmayabilir. Bazen olmuyor. Benim cüzdan bazı boşalır. Ben şimdi böyle haftalıkla geçiniyorum. Telif alıyorum işte. Haftadan haftaya alıyorum şimdi. Bazı kere haftaya param kalmıyor. Bir doktora gidiyorum. Bir tahlil, bir bilmem ne. 3.000 lira, 4.000 lira. Haftaya param kalmaz. Şimdi geliyor benden de biri bir şey istiyor. Yok diyorum. Şimdi diyecek ulan Cübbeli Hoca ne yalancı sahtekar adam. Sen Cübbeli Hocasın ya paran yok. Ama o anda yok işte. Bazı kere de borç alıyorum yani. Diyorum yanındakine ver ben sana vereyim. Ama adam inanmaz şimdi yani böyle de bir şey. Diyor ki, belki paran yoktur. O vakit Rabbinden bir rahmet umarsın. Yani belki paran gelecek mesela. O zaman paranın geleceği zamana göre diyor, ona diyor güzel konuş, tatlı konuş. Hatta söz ver mesela. De ki, salı günü gel, benim param olur o gün. Gün ver, saat ver diyor. Onu öyle, yani ona söz ver de sıyrıl demek değil ha. Sözünde dur. Orada çık. Kurtul da ondan sonra zaten adamı tanıma. Öyle değil. Bak bu kadar mühim bir mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Küllüm ri'in fî zilli sadakatihi yevmel kıyameti hatta ekdiyallahu beynen nâs. Yarın kıyamet gününde güneş tavan boyu yakına gelecek. Harareti 80 kat artacak. Şu anda bile yakıyor kavuruyor her yeri. O kadar yakına gelen insanlar aşağısında nasıl yaşayacak? Ama Allah öldürmeyecek. Çünkü ölüm bitti. Dünya koptu, ahiret kuruldu, ölüm kalktı. Ölüm yok, çekmek var. Çekmek var. Mahşer ne kadar? Fî yevmin kâne mikdâruhu 50.000 sene. Miktarı 50.000 sene. 50.000 sene güneş şurada, sen burada. Nasıl duracaksın? 80 kadar yanıyor. Ter göllerini, ya bir adamdan bu kadar su çıkar mı? Ter başını geçiyor ama ölmüyor işte. Çok acayip bir şey. Ya cehennemi arar adam. Ya Rabbi erihni velev binnar. Ya Rabbi ateşe atacaksan at da beni bir rahatlandır diyor. Adam cehennemi arar. Mahşer öyle sıkıntı var. İşte hadis-i şerif buyuruyor. Kim Allah yoluna hayır yaptı, yardım yaptı, sadaka verdi, o gölge onun başına gelir, sayeban olur, mahkeme-i kübra kurulur, İnsanlar arasında hükümler verilir. Herkesin nerelik olduğu, cennetlik, cehennemlik olduğu, kul hakları, helallaşmalar bitinceye kadar o gölgenin altında hiç yanmaz. Sadaka bu. Onun için muhtaçlara verin. Ahirette Ne yapın? Gölgenizi uzun edin. Gölgenizi koyu edin. Böyle az sadaka verirsin, gölge zayıf olur, aradan yanarsın yine. Gölge ne olsun? Koyu olsun. Ve nudhiluhum, biz onları girdireceğiz. Villen valila. Gölge, gölgeliğe demiyor. Koyu gölgeliğe girdireceğiz ayette. Yani gölgeyi koyu tutalım inşallah. Böyle yarım yamalak işler yapmayalım. Bir kurban kesiyorsun, kurban zor yürüyor zaten. Devrileceksin sırattan aşağı. Böyle iyi kurban alalım. Azzamu dahayakum. Kurbanlarınızı büyük seçin. Fe inne ala sırat matayakum. Sıratta onlar bineklerinizdir. Onlara bineceksiniz. Hoca efendi ben fakirim, kurbanım yok. Ben yaya mı kalacağım? Kim dedi sana yaya kalacaksın? Sen de Sübhanallah devam et. Sübhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. Dört kelime. Dört kelam. Allah'ın en sevdiği. Fakir misin? Zikre devam et. Bu zikirlerle beraber zenginleri sollarsın. Geçersin ahiret. Kim dedi sana ki kurban kesmedin sen sürüneceksin? Sen zikre devam et. Ama zengin adam hem kurban kesiyor hem de zikrediyor. O yine benden iyi gidiyor. Ne yapalım? Allah da buyuruyor ki o benim fazl-ı keremimdi. Dilediğimi veririm. Ama sen, seni yaya bırakmam. Sen zikre devam et. Hiçbir zenginden seni aşağı etmem diyor. Çünkü fakir olan ne yapacak? Bir de fakir kanaatkar olursa, şimdi bir kitap çıkacak, onda Kur'an'daki bütün Allah'ımızın isimleriyle beraber dualar da var. 25 tane de özel hadislerden dualar var. Çok muazzam bir şey. Zaten o var ya, o adam ondan uçuşa geçer yani. Kur'an-ı Kerim'den, Besmele'den başlıyor, Fatiha'dan, Minel Cinneti ve Nas'a kadar. Kaç tane Allah'ın ismi var? Yani 5000 küsur. Tabi tekrarlarıyla mesela. Tekrar. Allah ismi 2000 küsur geçmiş sırf. Bunu yapıyor, peşinden de bir dua Allah. Olmayan bir şey kalmaz mesela. Hiçbir kitapta yok bu. Kur'an'daki bütün isimler. İnşallah baskıya hazır ediyorum onu. Orada bir dua var. Sonundaki dualarda işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı bir adam, saçı sakalı dağınık, perişan. Dedi ki ma belaga bike maara ya aba fulan. Ey felancı adam. Ya bu gördüğüm hale seni ne düşürdü? Es-sekamu ve durru ya Resulallah. Hastalıklar, fakirlikler. Buyurdu. Ben sana bir dua öğreteyim, bazı kelimeler öğreteyim de bu hastalığın, fakirliğin gitsin. Olur mu? Adam da dedi, olmaz olur mu? Dedi ya Resulallah, ma yesuruni biha enni şehittü ma'ake bedran ve uhuda. Sen bana bu duayı öğret dedi. Bedir'de bulunsaydım o kadar sevinmezdim dedi. Uhud'da bulunsaydım o kadar sevinmezdim. Yeter ki bir dua öğret, ben işi düzelteyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Bak Bedir'de bulunmak ne demek Bedir ehli Uhud? Diyor ki Bedir'de Uhud'da bulunsam o kadar sevinmem. Sen bana bu duayı öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hel yudriku ehlu Bedir'in ve ehlu Uhud'in ma yudrikul fakirul kani'u. Kanaatkar fakirin ulaştığı makama sabreden, rıza gösteren, zikreden, kanaat eden fakirin ulaştığı makama acaba Bedir ehli, Uhud ehli ulaşabilmiş mi diyor. Anladın mı? Yani onun için sen kurban kesemedin, param yok, zekat veremiyorum, rahatsız olma. Kanaatkar ol, Allah'ından razı ol, zikre müdavim ol. Hiç aşağı kalmayacaksın. Rabbim kimseyi kimseden aşağı etmez. Bu böyle bir dindir. Evet. Demek ki gölgemizi koyu edelim, sadakamızı ona göre verelim, ihlasımızı, niyetimizi efendim güzel hazır edelim. Böylece ne yapmayalım? Gölgeyi de deldirmeyelim. Çünkü biliyorsunuz kalkan korumak içindir. Delik kalkan korumaz. Gölge korumak içindir. Yani delik gölge rahatsız eder, bir tarafı açık olmayacak. Sağlam iş yap. Efendim yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sadakatü sirr tutfi'u gadaber rab. Gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Allah Teala adama kızmış, gazap etmiş. Allah gazap etmiş, bekle belanı. O anda diyor gizli bir sadaka verse Allah'ın öfkesi geçer diyor. Ya Rabbi ya, gizli bak. Şimdi şeye gittim, işte anjiyo oldum, bir şeyler oldum. Orada görüntüleme merkezinde duydum. Oradaki yönetici hanım anlattı bana. Şaşırdım, dedim ben bunu vaazda anlatacağım. Yani hakikaten ne insanlar var. Hala da sahabe gibi insanlar var yani. amel bakımından tabii, mertebe bakımından olamazlar. Ama bunu anlatacağım. Ne diye? Kadın geldi, örtülü bir kadın diyor yani, geldi diyor. Bunu bana anlatan açık yani, yaşlı bir kadın. Dedi örtülü bir kadın geldi, tahlil yapacak, bir şey de hastalığını da bilmiyor. Dedi yalnız işte biraz görüntüleme, pahalı bir makinalara girilecek dedi. Benim de biraz indirim yapar mısınız dedi. Ben de gittim diyor patrona söyledim falan. Dedi yapalım dedi, yani fakirse yapalım indirim. Ondan sonra bir de diyor işte görüntülemenin sonunda kanser çıktı diyor. Kanser çıkınca biz de bunu nasıl diyeceğiz şu durumu, fakat ameliyat lazım. Ameliyat da çok pahalı bir ameliyat falan. Biz böyle diyor konuşurken orada patron odasında bir kadın oturuyor. O da gelmiş kendisini bir tahlil için. Fakat o Türkiye'nin sayılı ailelerinden, çok zengin, ismini vermeyeceğim. O kadın orada oturuyor. Neyse biz o kadına uğurladık, ettik şudur budur. Bu kadın dedi ki diyor, ben kulak misafiri oldum böyle bir şeye. Bu kaç paraysa masrafını, ben vereceğim ameliyatını. Ona söyleyin ama beni demeyeceksiniz. Demeyeceksiniz. Onlar da dediler ki diyor, tamam seni demeyiz. Şimdi burası iyi bir şey. Gizli sadaka yani, gizli. Ama öbürü daha bakacak şimdi. Git, kadın geldi diyor bir daha tahlile. Kadına dedik ki diyor, ya sen ameliyat burada bile indirim istiyorsun. Ameliyatta ne yapacağım? Bu kadar para lazım falan. Bir hayır sahibi var. Senin bütün masrafını karşılıyor. Efendim, ismi lazım değil. Sen kabul edersen neyse masrafın bize söyle bir sene. Veya hangi hastanede olacak orayı, ödemeleri bize yükle falan. O kadın da dedi ki diyor, biz fakiriz ama bizim çok aile dayanışmamız var. Yani muhacir herhalde Kosova'dan mı bir yerden. Bizim ailelerimiz toplanır bir araya, böyle bir hasta olduğu vakitte toplanırlar, onun işini görürler. Bundan dolayıdır ki biz fakiriz ama yani ailemiz burada devreye girip bizim paramızı verir. Siz bunu hiç ailesi falan olmayan bir fakire verin diyor. Yahu dedim, böyle sahabe gibi işler bu zamanda böyle insanlar var. İşte dünya durduğuna göre demek var. Biz olsak ne yaparız? Biz olsak parayı yine aileden alırız. Bunu da demeyiz, bunu ayrı koyarız. Nereden bilecek ailem onu verdiği? Ailemize deriz ki bak kanser olmuş, burada bu kadar para lazım. Toplarız. Öbürü de zaten vermiş, onu da alır. Ona deriz hastaneye sen öde, tamam. Ya ne sahtekarız ya. Ya bu gibi insan güzel bir şey. Onun benim adımı demeyin demesi de hoşuma gitti. Bunun yaptığı daha hoşuma gitti. Allah bize Müslümanlık öğretiyor. Gizli sadaka Rabbin gazabını söndürüyor. Sadakatül alaniye tezidu fil umuri. Açık yap verilen sadaka, zekat açık verilir, farzdır. Farzlar açık verilmesi iyidir. Ama tabii açık derken gidip de adama bu zekattır ha diye 50 kere de böyle zorlayaraktan söyleme ya, ayıptır, millet var. Öyle de o manada demiyoruz yani. Açık derken söylenebilir anlamındadır. Açık verilen sadaka da ömrü uzatır. Gizli Allah'ın gazabını söndürür, açığı ömrü uzatır. Ömür uzar mı, artar mı, eksilir mi? İki tane kaza yazı var. Bir yazı her şeyi bilir, bildiğine göre kesin mübremdir. Bir yazı askıdadır, muallaktır. Melekler bile o askıdakini görür. Askıdaki ne demek? Sadaka verirse 100 sene yaşayacak, sadaka vermezse 60'ta ölecek. Ana babasına iyi davranırsa 90 sene yaşayacak, ana babasına kötülük ederse 40 yaşında ölecek. O askıdadır. Ama Allah Teala iyilik yapıp yapmayacağını bildiği için ezeldeki yazı değişmez. Kesin yazı bellidir ama melek bile onu görmez. Melek bile askıdakini görür. Ondan dolayı değişti meişti gibi zannederler. Yemhullâhu mâ şâbi isbit. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ama ve inde ummul kitâb, kendi katında kitabın aslı var, o değişmez. Ama sadaka ömrü uzatır mı? Uzatır. Dua belayı kaldırır mı? Kaldırır. Sebep olarak. Efendim, bir hadis-i şerif daha okuyoruz. Tesaddekû velev bi şıkkı temra. Bu da Bukhari'de de var. İttekun nâra velev bi şıkkı temra. Yarım hurma olsun sadaka verin. Yarım hurma olsun. Yani o kadar muhtaçsanız, bir hurmayı veremiyorsanız hurmanın yarısını böl, yarısını sadaka verin. Şimdi de yarım hurmayı alan yok ki. Ne yarım hurma ya? Yarım ekmeği bile almıyor. Ha, verin. Kendinizi cehennemden koruyun. Yarım hurmayla bile ateşten korunun. Eskiden tabii çok makbule geçiyordu biliyorsun. Sahabe-i kiram harbe gidiyorlar, cihada çıkıyorlar. Bir hurmayı o alıyor ağzına, emiyor, ona veriyor. Kaç tane sahabe bir hurmanın tadını içine alarak, yani oradan biraz kalori, kuvvet alarak harbe gidiyorlar. Yani bir hurma yiyemez. Nasıl yiyecek? Öbürüne hepten bir şey kalmıyor. Ancak onun suyunu içiyor, emiyor, veriyor öbürüne. İşte bak, yarım hurmayla cehennemden sakının. Öyle bir muhtaç durumda yarım hurma ne kadar iş görür? Feinna tesurrul caia. Yarım hurma bile diyor, açı sevindirir. Biz de aç kalmıyoruz ki. Aç kalsak yarım hurmanın kıymetini biliriz. Biz hiç aç kalmıyoruz. Bizim en fakirimiz bile aç kalan yok. Vardır belki çok muhtaçlar, onları da bulamıyoruz mu? Ne ediyoruz? Bulmak lazım. Açı sevindirir. Ve tutfil katıya kema tutfil kema yutfi'ul ma'un nara. Su ateşin üstüne attığın zaman nasıl ateşi söndürürse, Allah yoluna sadaka verdi mi bütün günahları sildirir ve cehennemi söndürür. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden naklediyor. Yani ne oldu? Hadisi kutsi. Ne buyuruyor Rabbimiz? El eğniyâ'u kelâ'i vel fukarâ'u iyâli vel mâlu mâli vel cennetü dâri. Nasıl Arapçanı mübarek. Ne akış var değil mi? Femen yeşteri dâri bimâli in rabbiha feleh ve in hasara felî. Kurban oldum. Zenginler vekillerimdir. Allah sana para vermiş. Niye? Fakire vermen için seni vekil etmiş. Yoksa Allah direkt yastığın altına da koyar ama imtihan gereği ne yapmaz? Böyle vekil gönder. Eğer verseniz birisi bir flusi veya bir ev verip kılsan cülusi, veren Allah'tır anla bu hususi, vekil etmiş anı anla nususi. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Sana biri para verse, ev verse, şunu verse, bunu verse, bil ki Allah verdi, onu vekil etmiş. Ama sen adama da sen kimsin be, bana Allah gönderdi, öyle de hareket çekme. Men lem yeşkürin nas, lem yeşkürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Aracının da hakkı var. Zenginler vekillerimdir. Fakirler de evimin halkı gibidir. Allah Allah. Dikkat! Senin bir ev reisisin, babasın, hanımın, çocukların var. Bunlara bakıyorsun. Bunlar senin neyin oluyor? Evladu iyal. İyal yani. Aileden geliyor. Aile Arapçadır zaten. İyal kelimesi de oradan gelir. Aile. Allah Teala buyuruyor ki dünya benim evimdir, içinde muhtaç olan fakirler de benim kendi evim olsa, çoluk çocuğum olsa haşa, nasıl onlarla ilgilenirim veyahut onları önemserim, fakirler de benim evimin halkı gibidir. O kadar onlara önemsiyorum diyor. Ya, mal da benim malımdır, cennet de benim yurdumdur. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? Efendi Hazretleri'nin anlattığına geldi mübarek. Böyle işte. Bütün vaazlar hep ondan duyulmadır yani. Ne diyor? Adam seni götürüyor. Bir köşk gösteriyor. Bu köşkü beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Alır mısın? Nereden alacağım ya? Param yok. Al diyor sana şu parayı. Evet. Git onu al. Şimdi ne oluyor? Parayı da o veriyor. Köşkü de o alıyor. Şimdi Allah Teala sana cenneti veriyor, söz veriyor. Fakat cenneti neyle alacaksın? Oruçla, namazla, zekatla alacaksın diyelim. Zenginsin, malınla alacaksın cennet, cenneti. Bedava cennet yok, sen şimdi zenginsin, zekat vermiyorsun, olur mu? O zaman malı kim verdi? Allah Teala. Cenneti kim yarattı? Allah. Köşkü kim yaptı? Allah. Benim malımla diyor, benim evimi alın. Benim malımla benim evimi alın. Bu da gidiyor Allah'ın parasıyla gidiyor, diyor ki yok senin ateşini alacağım diyor. Ne avanak insanlar var. Allah bizi muhafaza etsin. Ve atuhum min malillahillezi atakum. Nur suresinde ne buyuruyor? Fakirlere verin. Nereden verin? Buyuruyor ki kendi paranızdan vermeyin. Paranız size kalsın. Siz zor kazanıyorsunuz. Canınız çıktı. O para sizin olsun. Para o size zor gelir. E nereden vereceğiz? Aldığı maldan verin. Şimdi ne oldu? Yani ne buyuruyor? Kendinin bir şeyin varsa diyor, babanın evinden, ananın karnından böyle bir şeyin vardıysa diyor, o senin olsun diyor. O sana zor gelir, o kalsın diyor. Ya benim verdiğim maldan verin diyor. E hepsini sen verdin. O zaman diyor ne zorlanıyorsun? Ne zorlanıyorsun? Bazı öyle cimri adamlar olur, başkasının vermesini de istemez. Kendi vermez. Sen verirsin orada. Öyle bir sinirlenir şey olur ki, ne veriyorsun ya? Ya sana ne, senin paran mı? Olsun verme. O hastalık, acayip bir hastalık. Cimrilik hastalığı. Şimdi, bazı adam diyorum şimdi, Allah Teala diyor ki senin parandan verme, benim paramdan ver. Ama işte adam başkasının parasından da veremiyor, işte o da var. Allah diyor ki tamam senin malın ama diyor, niye vereyim diyor. Ya ver, sana ne? Benim malım diyor, ver diyor. Veremiyor. Bu acayip bir şey. Onun için cennet yurdumdur. Femen yeşteri idari bir mal. Benim malımla benim yurdumu kim satın alırsa, in Rabbi hafele kar ederse, cennete gelirse, köşkü sarayı beğenirse, ooo oh, hiçbir sipariş bile bunu edemezdim ya. Nasıl bir şeymiş bu falan. Tamam. Kazandı zaten ebedi. Köşk onun. Çık demezler. Kiraç demezler. Vergi istemezler. İkide bir bilmem ne vergisi istemezler. Senede bir mal emlak vergisi istemezler. Ve in hasira feli. Gelsin diyor. Parayı benim yoluma versin. Benim paramı benim yoluma versin. Gelsin evimi, yurdumu, köşkümü alsın diyor. Zarar ederse diyor, gelsin benden istesin diyor. Zarar ederse desin ya Rabbi ben beğenmedim bu köşkü ya. Dersin gelsin benden istesin. Ben onu beğendirene kadar veririm diyor. Zaten beğenmemek nerede ya? Kabir, mahşer, sırat, mizan, ana sağlamış zaten. Cennete girdi mi? Ne diyor? Bir yere sığınsak diyor yeter. Ya diyorlar seni 10 bu dünya kadar yerin var. Yok be diyor dalga geçmeyin diyor. Ben diyor zor kurtuldum cehennemden diyor. Ne 10 bu dünya kadar? Ya ne dalga, Allah senden dalga mı geçer ağaca? Adam cehennemden en son çıkmış. Cennete en son girmiş. Diyorlar ona ki 10 dünya kadar yerin var. Yeter mi diyorlar? Etestecübü ente rabbul alim. Diyor alemlerin Rabbisin diyor. Canım çıktı cehennemden çıkana kadar. Benden alay etme diyor ya. Adam Allah'a diyor ya. Çünkü adam da kafayı yiyor çünkü. Heyecandan bunalıma giriyor. Şaşırıyor ya. 10 dünya kadar yerim var deyince. Adam ne oldu? Panik oldu. Sağlam girse cennete direkt girse 60 dünya kadar yeri var. E zaten cenneti görüp de beğenmeyen adam olur mu? Nasıl beğenmeyecek? Nerede görmüş öyle bir şey daha? Kıyas yapsın. Bir güzel rivayet daha var, onunla bitirelim. Hasan radıyallahu anh. Hazreti Hasan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, rayhanesi, çiçeği, gülü. Dudağını öpüyordu, dudağını. Hazreti Hasan'ı geliyordu böyle, dudağını öpüyordu. Mübarek tükürüğünü ağzına bırakıyordu böyle. Eşbehte halkı yuhuluk. Tipin de bana benziyor, huyun da bana benziyor böyle. Mübarek. Pazarda birisi cariye satıyor. İslam'da tabi cariyelik işi var. Allah yolunda harbe kazaya gidersen evvela Müslüman olmalarını teklif ediyorsun. Müslüman olursa zaten harp var mı? Yok. Ama Müslüman olmama diretirsen ne teklif ediyorsun? Cizye. O zaman İslam devletine vergi ödeyecek ki kafir güçsüz olsun. Cizye de ödemiyorum. Cizye de ödemezse üçüncü şık ne? Kıtal ve cihat. Ayet-i kerimelerde sabittir. O zaman alınan köle, erkekler ne oluyor? Köle oluyor. Kadınlar ne oluyor? Cariye oluyor. Müslüman olsaydın. Bu sefer Allah da seni zorla Müslüman edecek işte. Müslümanın kölesi olursan ne olur? Görürsün, edersin. Bir de bakarsın ki Allah ikide bir Müslüman köle azat edin diyor. O zaman sen de bari Müslüman olayım, azat olayım dersin. Yani Allah seni zorla cennete götürecek. Köleler, cariyeler bağlanmışlar, iple götürülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Acibe rabbuke min kavmi yukadune ilel cenneti bis selasin. Allah Teala diyor, şunları hayran hayran izliyor diyor. Niye? Bunları diyor zincire bağlatmış, zorla cennete götürüyor diyor. Çünkü kendi memleketinde kalsa köle cariye değil ama gavur, ebedi cehenneme gidecek. Müslümanın cariyesi oluyor. Cariyelerin çoğu evliyaullah oldular hep. Ne kadar ibadet yapıyordular. Dolayısıyla İslam'da incelikler var, bunu herkes anlamaz. Onun için diyorum, şimdi bu kölelik meselesi İslam'da var. Şimdi bunu anlatsan etsen çoğu inkar eder mi etmez mi? He? Eden ne olur? İşte. Demin ne diyorum sana? Bu İslam'ı tam doğru anlatalım dedi, çoğu kafir olur. Halbuki Mevla ne yapıyor, bunlar ne anlıyor? Anlamıyor ki adam. Aklı vahye uyduracaksın. Senin aklın anlamak için vahyi sana verildi. Senin aklın din getirmek için verilmedi. Sen kimsin de hüküm çıkarıyorsun? İlla alâ azvâcihim, eşlerinden namusunu korumazlar. Evmâ meleket eymanuhum. Sağ ellerinin malik olduğu cariyelerinden de namuslarını korumazlar. Bir adamın 100 tane, 200 tane cariyesi olur. İmam Malik Hazretleri'nin 300 tane cariyesi vardı. Cariye diye. Bu var. Ha şimdi kölelik, cariyelik şu anda kalmadı. Hazreti Mehdi zamanında yeniden cihat olduğunda olacak mı? Olacak. Yine bir İslam devleti bir kafirle savaşsa köle cariye olur mu? Olur. Hükümler kapanmadı ki. Ama şimdi biz gavurların kölesi cariyesi olduk derdi Efendi Hazretleri. Görüyorsunuz İslam aleminin düştüğü rezil durumu şimdi. Neden? Cihat etmeyen ne olur? Rezil olur. İşte böyle. Şimdi onun için efendim Kanuni Sultan Süleyman'da işte çok haremde cariye var, şu var, var. Cariye onun kendine ait hissesi ise, ganimetten ona düşen taksimde payı ise o ona helal mıdır? Helaldir. Nikaha gerek var mı? Yok. Ama başkasının nikahlısıysa o zaman hizmet eder, süpürür müpürür ama cinsi ilişkiye giremez, haram olur başkasının nikahlısıysa. Yani kendisi başkasına evlendirirse onu da ondan cinsi münasebete giremez. Ama cariyede nikah şartı yok. Zaten nikah olsa o zaman azat oluyor. Hür oluyor yani. Anladın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir cariyesi vardı. Adı neydi? Rayhane radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ben seni azat edeyim, nikah edeyim. Dedi, yok ben senin cariyen olarak kalayım dedi. O öyle istedi. Annemiz Müslüman oldu. Cariyesi. Mariye validemiz nesiydi? Cariyesiydi. Oğlu İbrahim kimdendi? Mariye validemiz cariyesindendi. Şeriatı doğru anlayalım. Ali Rıza Demircan gibi adam diyor ki, cariye ile ilişkiye giremez diyor. Ulan nasıl giremez, Resulullah'ın çocuğu var. Kur'an'da ayet var, Müminin suresinde. Giremez diyor. Teke tekte soruyor Altay. Ya diyor, bu kadar sahabenin mabeni, Murat Bardakçı'dan sonra hepsinin var. Ama bana ne diyor sahabe zina yaptıysa diyor. Bana ne diyor sahabe zina yaptıysa diyor. İşte bunlar. Bunlar hoca işte bunlar. Eski hoca bunlar. Hatip bunlar. Hutbe okuyorlardı bunlar. İşte böyle. Yok kadınlar beni beğensin. Yok millet beni aydın hoca desin. Bilmem ne. Ulan ben bu kadar açık konuşuyorum, yine de beni daha çok seviyorlar. Niye? Millet doğruyu istiyor ya. Ya diyor, dini bana doğru anlat. İster inanırım ister inanmam. Ama diyor, takıya yapma diyor. Niye takıya yapıyorsun ya? Kur'an bu. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz gitti, bir adam cariye satıyor. Çarşıda da satabiliyor bunu, bu mal gibi hükmünde. Adama dedi ki, bir lira versem, bir dirhem versem verir misin? Cık, dalga mı geçiyorsun? İki dirhem vereyim. Dalga mı geçiyorsun dedi ya, bu yani kıymetli bir cariye. Ne kadar para lazım? Oo, çekti yüksek bir fiyat. O da ona ibret için vaaz ediyor gitti. Hazreti Hasan dedi. Fezheb fe innallâhu teâlâ radıyem minel hûril în bil felsi vel lukma. Hadi git dedi be. Ben bu kadar parayı vermem dedi buna. Niye? Allah dedi cennette ebedi huri. Huri yaşlanmaz, hasta olmaz. Efendim, kokmaz, hayız olmaz, nifas olmaz, sümkürmez, tükürmez, içinde kan yok. Allah Allah. Midesinde işkembede bir şey yok. Ama tabii cennete gitsek biz de öyle olacağız. Yani cennet ehlinin genel, dünyanın hanımları da öyle olacak. Böyle bir huri Allah kaça veriyor dedi, biliyor musun? Adam da bakıyor. Dedi, bir kuruş sadaka versen bir huri veriyor dedi. Allah bir lokma dedi sadaka veriyorsun, bir huri veriyor dedi. Bu ne dedi ya? Her tarafı efendim ayıplı kusurlu, ondan sonra şu kadar da para istiyorsun. Hadi git işine. Güzel vaaz değil mi? Güzel vaaz. Allah Teala ebedi cenneti lokmaya veriyor ya. Kuruşa veriyor ya. Sadakaya veriyor. Ama biz bu kadar kolay işi de beceremezsek, şu dünyadan ahirete yatırım gönderemezsek, veremezsek hizmete, ne olacak bizim halimiz? Yazık olacak. Evet, isteyeni geri çevirmemek, muhtacı döndürmemek, boş döndürmemek de neymiş? 38. farzmış. Allah'ın bütün farzlarını ifaya muvaffak eylesin. 54 farz. Bunu böyle okuyun devam. Bak bu hepimizin 24 saat içinde, 54 farz 24 saat içinde. Yani bu 54 farz 54 senede değil. Şu 54 farzın tümü her gün başımıza gelen işler. Ona göre amel edeceğiz. Kurban Risalesi okuyalım, istifade edelim. Özellikle sonda dualar var, namazı var. Kurban kesildikten sonra, kesilmeden onlarla da amel edelim inşallah. Arifan dergisinden ben size söylüyorum, ediyorum ama siz biraz gevşeklik ediyorsunuz. İstifade edin yazılardan, hizmetten. Din nasihattır. Okudunuz mu? Okuyun dedim, rica ettim. Okudunuz mu? He? Kaç? Kaldırın ellerinizi bakalım. Din nasihattır. Kim için nasihattır? Kime nasihattır? Okudunuz mu? Okumadınız. Ama orada bak, Allah'a nasihat nedir? Peygamber'e nasihat nedir? Dine nasihat nedir? Nasihat de manası vaaz etmek değil. İnce ilimler var. Devlet reisine nasihattır. Ne demek? Bunlar hepimize lazım şeyler. Siz diyorsunuz ki hoca efendi, zengin olma duası var mı? İşte sen büyülerin bozulması için, hanım benim lafımı dinlemiyor, şu hanımı şöyle bir duayla efendim bağlasak. Senin işin o. Senin. Din nasihattır. Bana ne hoca efendi? Baş taraf. Zaten bizim dergiyi çoğu niye alıyor biliyor musun? Sondan dualar için alıyor. Niye? İlim lazım değil. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Siz ilme niye gevşek duruyorsunuz ya? Niye okumuyorsun Allah rızası için ya? Evet. Kolay doğum için yapılacak terkipler yazılmış. Bunlarla da amel edenler çok fayda görüyorlar. Nazara karşı. Allah'ın muhafaza eylesin. Çoluk, çocuk hep nazardayız yani. Gözlerdeyiz. Bununla da amel edersiniz inşallah. Esma-i Hüsna. Neymiş? Er-Rafi'u vel-Gafidu. Yükselten Allah, alçaltan Allah'mış. İsmi neymiş? Er-Rafi'u. Bir ismi neymiş? El-Gafidu. Hangi niyetle el-Gafidu İsmini 500 kere okuyanın muradı yerine gelir. Ne istiyorsun? Geliyor bana, hoca ben de şöyle istiyorum böyle. Ya benden niye istiyorsun? 500 kere yazdım sana. Ya hafidu, ya hafidu, ya hafidu. İsteyen yerine gelir diyor. Efendim? 1481 kere okusa takva nasip olur. Haramları bırakır diyor. Bak şimdi buna. Okumuyorsunuz. Ondan sonra efendim düşmanlarına galip gelir. Ya 1000 kere okusa bütün düşmanlarından emin ol. Vay anasını ya. Ebced hesabıyla zalimin adını hesaplasa diyor. 1481 ile vursa, onun adına o zalimin niyetini okusa, zalimin işi bitti gider diyor. Kaddafi gitti. Bir beladan ümmet kurtuldu. Milleti mahvetti. Kur'an'da kulleri kaldırdı. Yeşil kitap diye komünist Kur'an'ın yerine kitap getirdi. 42 sene inim inim inletti milleti. Zalim. Bütün milletin kızına, karısına, genç kızları bütün orduya yanına aldı. Efendim, o askere veriyorsa kızı, daha namusuna karışamaz o aile. Öyle yaptı Libya'da o zalim ya. Ne beddua ettim ona ben. Ne beddua ettim ona ben. Senelerdir dayanamıyorum o zulme. Yüzlerce kız, kadın, bütün milletin almış kızdan. Askere veriyorsan daha namusuna karışamazsın. İşi gücü kızlarla. Mahvetti ümmetin karısını, kızını. Ne yaptı Allah? Ne oldu 36 milyar dolar, 40 milyar dolar? Ne oldu? Zulmün sonu yok. Zalim helak olacak. Ama böyle zalimlere böyle şeyler de okunur yani, bitsin gitsin diye. Milletin başına bela olmuş. Darısı Allah Teala Müslümanlara zulmeden bütün zalimleri helak eylesin. Efendim, El-Hafız ismi şerifine devam edenlerin işte nelere kavuşacağı. Neler, neler, neler. Kağıt üstüne yazsa, üstünde taşısa, düşmanlarına galip gelir. Er-Rafi'u, yükselten Allah. 70 kere okusa zalimlerden, asilerden korunur. 351 kere okusa ahirette kazanacağı derecelerini düşürecek günahlardan kurtulur. Allah Allah. Pazartesi veya cuma gecesi, akşam ya da yatsı namazından sonra 140 kere ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u okusa öyle bir heybet gelir, herkes ona saygı duyar, Allah'tan başkasından korkusu kalmaz. Bak, ne kadar güzel Allah'ın isminin zikri ya. Mübarek adam, velillah. Ne buyuruyor? Velillahi esmaül hüsnâ fed'û bi. En güzel isimler benimdir. Bana onlarla dua edin. Ben size anahtar veriyorum burada. Okumuyorsunuz. Arifan dergisi. Ya sen Arifan dergisi. Bulursun Arifan dergisi. Böyle nerede var böyle bir kaç kitaba bedeldir? İnşallah amel edin. İnsanlara hayır yapın. Ekmek vermekten daha sevaptır kitap vermek. İlim vermek, din vermek. İnsanlara ulaştırın. Allah da sizi muratlarınıza nail eylesin. Amin. Efendim, şimdi dualar edelim. Bazı hastalar da var. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâbil hamdülillâhi rabbil âlemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel rıdâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme innâ neselükel cenneh. Bu dualarla cennete gireceksiniz. O vakit göreceksiniz. Yahu biz de duayı beklemeden sıvışıyorduk, kaçıyorduk. Ne avanakmışız diyeceksiniz. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. فَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اللّٰهُمَ اِنَّا سَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَلَكَ مِنْ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم وَنَعُوذِ بِكَ مِنْ شَرِ مَسْتَعَادَكَ مِنْ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أف إلى مغفرة Bütün 54 farz, ne kadar farzların varsa yaptır ya Rab. Muvaffak eyle ya Rab, yardım eyle ya Rab. Haramların ne kadar varsa sakındır ya Rab. Takva ilham eyle ya Rab. Takva, kalbimize takvalar yerleştir ya Rab. Bütün eğlence sevgilerini, haram sevgilerini ihraç eyle ya Rab. Ailelerimizi yar eyle ya Rab. Çocuklarımızı ıslah eyle. Ailelerimizi ya fazl-ı keremle hidayet eyle ya Rab. Bizi de hidayet eyle ya Rab. Birbirine hayırlı eyle ya Rab. Yuvalarımızda huzurlar ihsan eyle ya Rab. Çocuklarım salihin salihata ilhak eyle. Namazsız, zikirsiz, Kur'ansız, tevbesiz hanım, çoluk, çocuk, aile yakın bırakma ya Rabbi. Hepimizi ya Rabbi fazl-ı keremle hayırlı muratlarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Sohbetlerde daim eyle. İtikadımızda sabit eyle. Kaymaktan, caymaktan muhafaza eyle. Hastalara acil şifalar ihsan eyle. Evet, cemaattan bir kardeşimizin ameliyat olacak, dua istiyor burada. Kenan Efendi'nin annesi yarın sabah. Hayırla şifasını takdir eyle. Zeynep Hoca Hanım kardeşimiz onun da sıkıntıları var. Yoğun bakımdadır. Acil şifalar ihsan. Allah'ım talebelere hizmet etmiş çok. Talebelerine bağışla ya Rabbi. Hizmetlerine bağışla ya Rabbi. Nefesini rahat aldır ya Rabbi. Bütün tümörleri, kanserleri kurut ya Rabbi. Fazl-ı keremle bütün hastalara acil şifa, dertlere deva. Borçlara edalar ikram eyle ya Rabbi. Amin diyenleri nar-ı cehennemden azad eyle ya Rabbi. Amin bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi as salatu ve selam aleyke ya Resulallah as salatu ve selam aleyke ya Habiballah as salatu ve selam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bütün asker polis şehitlerimizin ruhları için bugün yine bir tane şehit olmuş ilaveten, onun da ruhu için ondan evvel 5 polis şehit oldu birkaç gün evvel, onların da ervahı için ve bundan evvel bütün şehit olan asker polis kardeşlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediyelerimizi ihsal eyle ya Rabbi. Ruhleri için El-Fatiha. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.